więcej na lednica2000.pl. Patronem spotkania jest Polskie Radio. Ogłoszenie społeczne. To program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 maja, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Uczniowie są pod opieką psychologów po zabójstwie w szkole w Warszawie. Prezydent wyróżnił wybitnych polskich paraolimpijczyków i działaczy sportowych. W Kijowie odbyła się akcja solidarności z więzionymi przez Rosję Ukraińcami. Trzeba zrobić wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo uczniom szkoły w warszawskim Wawrze, mówi wiceminister edukacji narodowej Marzena Machałek. W placówce przed południem jeden z uczniów podczas kłótni śmiertelnie ugodził ostrym narzędziem drugiego ucznia. Marzena Machałek mówiła w TVP Info, że uczniowie są pod opieką psychologów. Nie chcę wyciągać zbyt pochopnych wniosków, natomiast rzeczywiście trzeba zrobić wszystko, żeby sprawę wyjaśnić, żeby w tej chwili zapewnić bezpieczeństwo takie też psychologiczne dzieciom w tej szkole, rodzicom, bliskim. To jest bardzo istotne i to rzeczywiście się w tej chwili dzieje. I tutaj zarówno psychologowie, jak i pedagodzy pracują z dziećmi, są do dyspozycji też rodziców. Natomiast trzeba sprawę wyjaśnić. Wyjaśniają te sprawy odpowiednie organy i myślę, że tutaj trzeba też wyciągnąć odpowiednie wnioski. Rzecznik Praw Dziecka wystąpił do Ministerstwa Edukacji o przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa we wszystkich szkołach w trybie pilnym. Minister Sprawiedliwości zapowiedział, że sprawa będzie wnikliwie wyjaśniona. Ma być sprawdzane m.in. to, jak wniesiono nóż do szkoły. Pomoc dla rodzin i placówki zapowiedział też prezydent Warszawy. Prezydent Andrzej Duda wyróżnił wybitnych polskich paraolimpijczyków i działaczy sportowych. W Warszawie odbyła się gala z okazji 21-lecia Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego. Prezydent uhonorował pływaczkę Oliwię Jabłońską, szpadzistę Kamila Rząsę oraz dwie osoby zasłużone za wspieranie niepełnosprawnych sportowców, Zenona Jaszczura i Grażynę Andrzejewską-Sroczyńską. Andrzej Duda mówił podczas gali, że wyróżnieni, podobnie jak wszyscy paraolimpijczycy, są osobami bardzo twardymi. Przede wszystkim niezwykły przykład dla ludzi, którzy bardzo często złamani, rozżaleni wobec życia i wobec losu nie wychodzą z domu. To państwo pokazujecie im, że można. Łukasz Szeliga, narciarz, prezes Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, dodał, że choć historia polskiego paraolimpizmu nie jest długa, to osiągnięcia polskich niepełnosprawnych sportowców są imponujące. W tabeli medalowej wszechczasów letnich igrzysk paraolimpijskich Polska zajmuje wysokie 9. miejsce. Podczas dzisiejszej gali uhonorowano też mecenasów sportu, trenerów czy działaczy sportowych. Jedno z wyróżnień przyznało Polskie Radio. Tytuł Impreza Sportowa 20-lecia otrzymał Puchar Świata Szabla Kilińskiego. Karol Surówka, Polskie Radio. Przekroczenie wszelkich granic, tak o ujawnieniu, że dzieci Mateusza Morawieckiego były adoptowane, mówi dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Jolanta Hajdasz apeluje do mediów o uszanowanie prywatności premiera. Publikowanie takiej informacji nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek etyką zawodową, z jakimkolwiek dziennikarskim profesjonalizmem, mówi Jolanta Hajdasz. W sytuacji, w której dotyczy to nieletnich dzieci i w sytuacji tak delikatnej, jaką jest w ogóle adopcja, po prostu brak słów na rodzaj podłości, którą dziś rodzinie pana premiera wyrządzono. I nie ma to nic wspólnego z jakąkolwiek etyką publikowania tego typu informacji. One niczemu, nikomu nie służą. Oczywiście mogą tylko wręcz poprawić wizerunek pana premiera Morawieckiego, jeśli w ogóle w tych kategoriach można to w ogóle rozpatrywać. SDP apeluje o rzetelność przy opisywaniu tematów i uszanowanie prywatności premiera i jego rodziny. W Kijowie odbyła się akcja solidarności z więzionymi przez Rosję Ukraińcami. Dziś mija piąta rocznica uwięzienia przez Rosjan ukraińskiego reżysera Olecha Sencowa. Uczestnicy happeningu zaapelowali do krajów europejskich o utrzymanie presji na Rosję w celu uwolnienia ukraińskich więźniów politycznych. Jest ich w rosyjskich więzieniach ponad 100. Sencow, Bałuch, Kolczenko, Hryb to tylko niektóre nazwiska przetrzymywanych w Rosji więźniów politycznych. Wypisane one były na tabliczkach osób, które zakute w symboliczne łańcuchy przemaszerowały trasą ambasad krajów europejskich w Kijowie. Chcemy zaapelować do krajów członkowskich Rady Europy, aby podstawowym warunkiem jakiegokolwiek dialogu z Rosją było zwolnienie więźniów Kremla, wyjaśniała Oleksandra Romancowa z Centrum Swobód Obywatelskich. Mówimy o tym dzisiaj, bo właśnie dziś mija 5 lat od uwięzienia przez Rosjan Olecha Sencowa, który stał się symbolem ruchu na rzecz uwolnienia więźniów politycznych. Według ukraińskich szacunków na okupowanym Krymie i w Rosyjskiej Federacji znajduje się 98 ukraińskich więźniów politycznych. Od pół roku Rosja więzi też 24 ukraińskich marynarzy. Ponadto około 120 Ukraińców przetrzymywanych jest na terenie zajętego przez prorosyjskich separatystów Donbasu. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Jan Kałucki jest już w trójkowym studiu. Czas na sport. Wisła Kraków wygrała z Koroną Kielce 1-0 i umocniła się na pierwszym miejscu w tabeli grupy spadkowej piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Jedynego gola strzelił w drugiej połowie z rzutu karnego Marko Kolar. Dużo ciekawsze spotkanie oglądali kibice w Gdyni, bo tam Arka, która walczy o utrzymanie, mierzyła się z zdegradowanym Zagłębiem Sosnowiec. Ekipa z Trójmiasta zwyciężyła 2-0 i oddaliła się od strefy spadkowej. Bramki w tym meczu zdobyli Maciej Jankowski i Luka Zarandia. Michał Janota, pomocnik Arki, tłumaczył, że zespół wygrał zasłużenie. Byliśmy lepszym zespołem, mieliśmy dużo sytuacji, dużo strzałów i trener kazał nam je oddawać i tak to robiliśmy i całe szczęście wepchaliśmy te dwie bramki i trzeba się z tego cieszyć. Musieliśmy grać rozważnie, tak jak nas trener o to prosił i myślę, że w drugiej połowie przycisnęliśmy. Arka przycisnęła i raczej nie utonie, a jutro trzy mecze. Krakowia zagra z Lechem Poznań, Śląsk Wrocław z Wisłą Płock, a Miedź Legnica z Górnikiem Zabrze. Tymczasem w Warszawie Legia zaprezentowała nowego, pełnoprawnego trenera. Nie będzie zbyt wielu przetasowań na ławce, bo kontrakt podpisał Aleksander Wukowicz, który do tej pory pełnił funkcję tymczasowego szkoleniowca. Według nieoficjalnych informacji umowa została podpisana na rok z opcją przedłużenia o kolejny. Teraz koszykówka. Stelmet Zielona Góra awansował do półfinału Mistrzostw Polski. W czwartym ćwierćfinałowym meczu Stelmet pokonał na wyjeździe MKS Dąbrowa Górnicza 81-73. W rywalizacji do trzech zwycięstw drużyna z Zielonej Góry wygrała 3-1. Zawodnik MKS-u Mateusz Zębski żałował niewykorzystanej sytuacji w końcówce dzisiejszego spotkania. Gdybym ja trafił trójkę, byłby remis, może byśmy wybronili, to Stelmet byłby w opałach, nie wiadomo co by się wydarzyło. Ale mówię, to też również szacunek to za to, że potrafiliśmy się w każdym meczu, nie tylko dzisiaj, tylko w każdym meczu z takich 12 punktowych, czy nawet więcej. Przecież nieraz w meczach w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie 18 przegrywaliśmy w pierwszej kwarcie i potrafiliśmy wygrać ten mecz. Także co się nie działo, my wstawaliśmy zawsze po każdym czasie silniejsi. Dzisiaj niestety nie udało się, trudno. W półfinale prócz Stelmetu jest też ekipa Anwilu Włocławek i polskiego Cukru Toruń. Ostatnią drużynę poznamy w niedzielę. Arka Gdynia zmierzy się z Legią Warszawa. Trzykrotny medalista Igrzysk Olimpijskich, Czech Lukas Bauer, został trenerem polskich biegaczy narciarskich. Poinformował PZN. Umowa ma obowiązywać przez 3 sezony, a najważniejszy ma być start w Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie w 2022 roku. I na koniec rajdy samochodowe, bo ruszył rajd Chile, 6. runda Mistrzostw Świata. Najlepszym zawodnikiem na trasie pierwszego odcinka specjalnego był Fin Jari Matti Latvala, 2. Estończyk Ojt Tanak, 3. Berg Tyrineville, a 4. ponownie Tanak, który jest też liderem klasyfikacji generalnej. Kierowca Toyoty wyprzedza o ponad 17 sekund Francuza Sebastiana Ogiera. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro przejaśnienia, po południu miejscami duże i przelotne opady deszczu. Na wschodzie będzie grzmieć od 16 stopni nad morzem do 20 na południu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Uczeń samego Konstantego Andrzeja Kulki. Podpora Atom String Quartet. Wirtuos, ale przede wszystkim świadomy artysta. Skrzypek jazzowy Dawid Lubowicz zaprezentuje w Trójce swój autorski materiał z płyty Inside. Transmisja koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej w niedzielę, tuż po 19. Polecam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Brian Ferry. 3 czerwca Narodowe Forum Muzyki Wrocław. Brian Ferry. Bilety na livenation.pl. Koncert poleca Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:23. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Michała Jakubika. Dobry wieczór, kłaniamy się. Zapraszamy do północy. Lista obecności wirtualna na moim profilu facebookowym i na Facebooku Ofensywy już jest. Czyli to są listy dwie. Grodziec, Kołobielska, Zduńska Wola, Norwegia, Bydgoszcz, Strzegom. Gdzie jeszcze się słucha? Śrem, Mysłowice, Lublin i Kępno, i Kraków, i Ostrołęka. Zapraszamy tam bardzo serdecznie. Kiedy nagrywał ten utwór, miał 22 lata i powiedzmy, że w 1984 roku jeszcze trochę mówiło się o nich chłopcy, ale coraz częściej mówiło się o nich faceci, mężczyźni. Dziś jest to mężczyzna już 57-letni od wczoraj, ale jeszcze zaglądamy w jego przeszłość i młode lata. Dave Gahan. Trudno nie wspomnieć o nim, mimo że to ofensywa, nie wspomnieć o tych urodzinach i o tej postaci. Jeszcze jeden utwór z tej płyty, bo tak mi się wydaje, na albumie Some Great Reward, wtedy wydanym w 1984 roku, Dave Gahan wyrobił sobie wizytówkę. Compromising, amounting to a disaster. Słuchając niektórych utworów z tej płyty, wtedy można było sobie pomyśleć, co się tak mądrzysz, chłopcze. No bo jak 22-latek może zaśpiewać takie utwory jak Blasphemous, Rumours, przede wszystkim ten, jak Master and Servant, czy właśnie Stories of Old. I jak może zaśpiewać takie zdanie, które tutaj akurat zabrzmiało no, wyjątkowo wiarygodnie, mimo że Dave miał wtedy 22 lata. Właśnie, I wouldn't sacrifice anything at all to love. Niczego nie poświęciłbym w imię miłości. A jednak to zaśpiewał i jednak to kapitalnie przetrwało próbę czasu i wtedy przy pierwszych przesłuchaniach robiło potężne wrażenie. 57 lat skończył wczoraj. Tak jest, wczoraj. Dzisiaj to odnotowaliśmy. Myślę, że jeszcze tuż przed północą odnotujemy. Tak, żeby być sprawiedliwym, to w ramach tych urodzin dzisiaj połowa audycji o Dave'ie, połowa o Bono i sprawa byłaby załatwiona. No ale co ważne, i w tej audycji przede wszystkim są polscy artyści, oni też wydają nowe płyty. Czy coś znajdziemy dzisiaj w ofensywie, ale obiecuję przynajmniej, że spróbujemy tego poszukać. Na przykład na tej płycie Natalia Zamilska Uncovered, jej nowy album ukazał się dziś. Przepraszam za to określenie, ale ta płyta ma według mnie taką jakąś dziwaczną mantryczność w sobie i być może dzięki temu w jakiś sposób przyciąga. Coś na zasadzie posłuchaj mnie jeszcze, a może jeszcze bardziej intensywnie, a może jeszcze raz. Zamilska, czyli Uncovered, Prisoner, no i wcześniej Blind. Tutaj materiału jest na kilka dobrych audycji, myślę, że skwapliwie z tego skorzystamy. między innymi w Ofensywie. 26 minut po godzinie 23. Dziękuję za maile i dziękuję za wpisy na Ofensywnej i mojej prywatnej witrynie facebookowej na liście obecności. Tam miejsca jest sporo, w związku z tym świeżo przybyłych proszę o dopisywanie się. Fajnie się później czyta te takie długie, długie listy obecności tych, którzy słuchali Ofensywy. A my szukamy muzycznie, nie wiem czy znajdziemy w dalszym ciągu, ale szukamy wciąż czegoś. Od razu w kultowej serii Polish Jazz, zespół RGG, płyta zatytułowana Memento. Thank you. w dalszym ciągu to tak jest, że ja się na jazzie nie znam. Mogę tylko w związku z słuchaniem tej muzyki coś odczuwać albo czegoś nie odczuwać. Tutaj nie ma żadnych zmian. Nie stanę się, czy nie stałem się nagle specjalistą od jazzu i nigdy się nie stanę. Ale posłuchałem sobie właśnie tej płyty RGG, czyli Łukasz Ojdana, Maciek Garbowski, Krzysztof Gradziuk. Pomyślałem sobie, kombinują i coś w tym jest pięknego, a jednocześnie dziwacznie zadziornego. No i dlatego takie efekty w offense. Dlaczego tu ma jazzu niby nie być? Bo co? Dwa utwory. RGG, tego właśnie tria. Furiant to było wcześniej i Chronology przed chwilą. Za 28 minut jest północ. No to teraz będzie trochę myśliwieckiej 357 w ofensywie. Czy czujesz zapach benzyny? Tu zaraz wszystko spłonie. Czy tego chcesz, czy nie? Czy tego chcesz, czy nie? Tak będzie. I koniec. No, w związku z pojawieniem się dziś informacji o tym, że Cool Kids of Death, wow, Cool Kids of Death wystąpią na festiwalu Opener, tak sobie myślę, jak Krzysiek Ostrowski zaśpiewa T

nocą na mostach i na brzegach Wisły czarne rumaki. Warszawa czeka i dobrze, że jesteś z tej właśnie nowej swojej płyty. Sorry, bądź w ofensywie. Co my tu mamy? No to chyba należy zadać to pytanie, bo za 11 minut jest północ. Myślę sobie, że gdybyśmy te drugie ważne urodziny pominęli, o których dzisiaj wspominałem, to byłaby to ofensywa niepełna. No więc tak, are you ready for the laughing gas? Niech on to zaśpiewa. kiedy The Edge zaczął zgrzytać swoją gitarą na ogromnym ekranie multimedialnym, właściwie rozwieszonym między jedną częścią sali Mercedes-Benz Arena, a drugą, zaczęły się pojawiać charakterystyczne znaki dla Deutsche Bundesbahn, niemieckich kolei, i ten słynny napis Zoologische Garten. No i wiadomo było, że to jest właśnie ten utwór. Został wykonany wręcz z punkową furią, z niesamowitą energią, bardzo brudno zagrany. Tak go pamiętam z koncertu z 13 listopada 2018 roku z Berlina. Zoo Station. No i tak zaczyna się płyta. Moja płyta życia jak na teraz, jak na ten rok, jak na ten czas. Czyli Achtung Baby. Dziś, bo ono kończy 59 lat. Myślę sobie, chociaż to być może jest bluźnierstwo, że Zoo Station to jest najlepszy utwór zespołu U2. Wiem, co powiedziałem. No ale może mi się to kiedyś zmieni. Obiecałem, że jeszcze dzisiaj wrócimy do wczorajszego jubilata. No to na 5 minut przed północą jeszcze on musi zaśpiewać. A najlepiej to robi, kiedy śpiewa ze swoim kolegą z zespołu, który zresztą jest autorem lwiej części repertuaru tego zespołu. Ich piosenki, wykonywane przez nich na dwa głosy, brzmią wciąż najlepiej. Wrong. Wrong. With the wrong technique. No i ile to było razy słowo wrong w